gu orain dela bi hilabete du etorri ginen, eta, bueno, ja, martxa hartuta. Ikastola, bai da, Euskal Herritik kanpo dagoen ikastola bakarra. Euskeraz irakasten diegu umei, eta, bueno, asizan orain dela 25 urte amets bat bezala, eta azkenan, ba, egi bihurtu zuten pare bat familiek, beraien aurrek euskeraz ikastean nahi zutelako, eta hemen jarraitzen dugu. Bueno, gauza da hemen, aspaldidanik etorri izan diala euskaldunak, hasiera baten ba hartzain lanetara eta bere oinordeko edo ba pixka bat ba bazekaten sentipen hori euskara etzala etxean etxeko gauza bakarrik izan behar, baizik eta etxetik kanpo ere Ameriketan ba aukera izan martzutela eta amets hortatikan hasi zian bi family eta 13 ikasle ba proiektuekin eta urtetik urtera ba handitzen joan dan proiektu bat izan da eta gaur egun hori 25 50 familia tarten dazkagu